ब्रह्मवल्ली का अर्थ ही ब्रह्मविद आत्मनिधि परम इसी वाक्य के द्वारा सूत्र रूप से कहा गया है। फिर मंत्र के द्वारा उसकी व्याख्या ही लक्षण कहा गया। फिर यो वेद निहित गुहायाम फल भी कथन किया। अभी ब्रह्म किस प्रकार अनंत है वह भी कहा गया। देशतः अनंत नहीं है क्योंकि आकाश देशतः अनंत है, अपरिचिन्न है, उसका भी कारण है। अब कार्य नहीं होने से काल से भी परिच्छेद नहीं है। ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं होने से वस्तु परिच्छेद भी नहीं। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म अनंत है, निरतिशय सत्य है। एवं सृष्टि वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा पदानि विभजते। सृष्टि वाक्य है तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि, इसका तात्पर्य कहा गया। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप होता है, जो जानता है तद्रूप होता है, ये सृष्टि वाक्य का तात्पर्य है। कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं है, आकाश आदि कार्य ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, तभी वस्तु परिच्छिन्न है, ये तात्पर्य कह करके अभी सृष्टि वाक्य के पदों की व्याख्या। तस्माद वे तस्माद ब्रह्मण तस्मात जो दिया है तत्शब्द इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामर्शते। मूल वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम पर शब्द से कहा गया, और ब्रह्मविद में ब्रह्म शब्द से कहा गया। मूल वाक्य में सूत्र से कहा गया ब्रह्म, उसका ही परामर्श तस्माद का था, तस्माद ब्रह्मण ब्रह्म का परामर्श है। एतस्माद तस्माद वे एतस्माद, फिर एतस्माद इति मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मंत्र वाक्य के द्वारा ब्रह्म का लक्षण किया गया। जिसका लक्षण क्या है मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम, यथा लक्षितम ब्रह्म, उसका ही परामर्श होगा। एतस्माद यद ब्रह्म आदो ब्राह्मण वाक्यन सूत्रितम यच्च सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्मेत्य अनंतरमेव लक्षितं तस्माद् एतस्माद् ब्रह्मणः आत्मनः आत्मसद्वाच्यात् आकाशादिक उत्पत्ति। तस्माद् कह करिए यद् ब्रह्म आदो ब्राह्मण वाक्यन सूत्रितम, ब्रह्म विद्यापनति परम सूत्र से ब्रह्म कहा गया है। दो बार वहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मविद ब्रह्म शब्द कहा गया। आपनोति परम ब्रह्म ज्ञान से परम ब्रह्म की प्राप्ति है, पर का तो ब्रह्म, अन्य ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती, तो ब्रह्म ही पर ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म रूप से जो सूत्रित है तस्माद वही ये तस्माद कहकर जिसका लक्षण किया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा गया, अनंतर में लक्षितम तस्माद ये तस्माद ब्रह्मण उसी ब्रह्म से। आगे फिर कहते सूत्र में आया आत्मन, जो पूर्वोक्त ब्रह्म वही आत्मा है, आत्मसदवाच्यात ब्रह्मण आत्मसदवाच्यात, आत्मसदवाच्य कहने से जीव स्वरूप है, लक्षत स्व का ब्रह्म ही होगा, आत्मा ही तत् सर्वस्य, क्योंकि तत् ब्रह्म सर्वस्य आत्मा सबका ही आत्मा है, इसलिए उसको आत्मशब्द से कहा गया। स आत्मा इति श्रुति अंतराद तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्रुति में आया। सदैव समेदम अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम ऐसे कह करके अंत में बार बार आया तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि स आत्मा, वही ब्रह्म ही जो सत्य है, सदैव समेदम अग्रे आसीत जो सत है वही सत्य है, वही आत्मा है। श्रुति अंतराद अतो ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा। तस्माद् एतस्माद् ब्रह्मण आत्मस्वरूपाद् आकाश संभूतः, संभूते समुत्पन्न उत्पन्न हुआ ब्रह्म जो आत्मस्वरूप है उसे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश नाम शब्द गुण शब्द गुण यस्य अथवा यस्मिन् स आकाशः, शब्द है गुण जिसमें विशेष गुण, नायक लोक शब्द ही विशेष गुण है, शब्द रूप गुण वाला आकाश है। अवकाश करह अवकाश देने वाले, अवकाश करने वाले मूर्त द्रव्य ना, मूर्त द्रव्य को अवकाश चाहिए रहने के लिए, तो अवकाश देने वाले ही आकाश है। तस्माद् आकाशाद् सेन स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणौ द्विगुणो वायुः। तस्माद् आकाशात् उसे आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु का स्वकीय गुण है स्पर्श, स्पर्श तन्मात्र से वायु, स्वेन स्पर्श गुणेन स्पर्शात्मक गुण के साथ पूर्वेण च कारणेन शब्देन, पूर्व कारण शब्द तन्मात्र है तो कारण का गुण शब्द, शब्द एक गुण स्पर्श एक गुण होकर के दो गुण यस्य वायु हो स वायु द्विगुण, दो गुण वाला बहुग्री समास है, दो गुण यस्य संभूत इति अनुवर्तते। जैसे आकाश संभूत हो जैसे वायु के साथ भी संभूत उसकी अनुभूति है। वायुश्च सेन रूप गुणेन पूर्वाभ्याम च त्रिगुणो अग्नि संभूत, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ अग्नि ही त्रिगुण है। रूप गुणेन स्वेन रूप गुणेन स्वकीय स्वकार स्वकीय अपने रूप गुण के साथ पूर्वाभ्याम च गुणाभ्याम, पूर्व दो गुण है वायु में कहा गया, एक आकाश का शब्द वायु का स्पर्श दो, और रूप का एक स्वकीय गुण हो गया तेज का रूप है, अग्नि का रूप है स्वकीय गुण, मिल करके त्रिगुणो अग्नि संभूत त्रयो गुण यस्य अग्नि स अग्नि त्रिगुण उत्पन्न हुआ। अग्नि है स्वेन रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिभिः चतुर्गुण आपः संभूतः। अग्नि से जल की उत्पत्ति है, सेन रसगुणेन जल का रसगुण है स्वकीय, पूर्वैश्च त्रिभिः गुण तीन गुण है शब्द स्पर्श रूप और एक हो गया रस, चतुर्गुण चत्वारो गुण यस्याः आपः यस्याः अपाम ता आपः चतुर्गुण। अप शब्द नित्य बहुवचन होता है, चत्वारो गुण स्त्रीलिंग शब्द यासाम अपाम, चत्वारो गुण यासाम अपाम ता आपः चतुर्गुण चार गुण वाले उत्पन्न हुए। अद्भ्य जल से पृथ्वी है, स्वेन गंध गुणेन गंधात्मक गुण है स्वकीय पृथ्वी का, पूर्वेश चतुर्भी कारण गुण कार्य में गुण आरंभ करते हैं, पूर्वेश चतुर्भी ही पंच गुणा पृथ्वी, पंच गुणा यस्या पृथ्वी आस्था पृथ्वी पंच गुणा पांच गुण वाले पृथ्वी संभूता क्रियापद की अनुवृत्ति है उत्पन्न हुआ। पृथ्व्या औषधेय पृथ्वी तो औषधि विधियवादी, औषधि भी अन्नम संभूतम अन्न हुआ, अन्नात रेतरूपेण परिणतात पुरुषः, अन्न से रेत रूप से परिणत होकर के गर्भ होकर पुरुष, शिर पाणी आदि आकृतिमान शिर हाथ पाद आदि आकृति वाला पुरुष हुआ। स वाय स पुरुषो अन्न रसमय, ये पुरुष हो गया अन्न रसमय अर्थात तो अन्नरस का विकार है, अन्नरस से वीर्य होकर के क्रम से शरीर बनता है इसलिए अन्नरस का विकार हुआ। पुरुषाकृति भावितम ही सर्वेभ्य अंगेभ्य तेज संभूतम, पुरुषाकृति से युक्त होकर के सब अंग से तेज रेत वीर्य होता है, पुरुषाकृति से युक्त सूक्ष्म रूप से रहता है अंग से तेज उत्पन्न हुआ रेत बीजम। तस्माद् यो जायते उसी बीज रेत से जो उत्पन्न होता है सो भी तथा पुरुषाकृति उसी आकृति वाला ही है। सर्व जातिषु जायमानानां जनक आकृति नियम दर्शनात्, सब जाति में जो जन्म होते हैं जनक पिता माता की आकृति जिस प्रकार है इसी पुत्र की आकृति होती, गो से गो पशु से पशु मनुष्य से मनुष्य इस प्रकार है। तो अन्नर समय जिस प्रकार शरीर शिर पानी आदि आकृति वाला है उससे उत्पन्न होता है पुरुष भी तदाकृति वाला है। टीका में अंत्य कार्य पर्यंतम परमात्मनः सर्वत्र उपादानत्वाद् आकाश भावापन्नात् परमात्मनैव वायु संभूतः। आकाश से वायु, वायु से अग्नि ये कहा गया है किंतु जितने कार्य से परमात्मा ही कारण है। अंत्य कार्य पर्यंतम परमात्मन सर्वत्र उपादानत्वाद् परमात्मा ही उपादान कारण है सबका। जन्मादि से यह तो ब्रह्म सूत्र में कहा गया, यह तो वायुमानी भूतानी जायंते श्रुति में कहा गया है, परमात्मा से संपूर्ण भूत की उत्पत्ति है। इसलिए जितने कार्य सब का उपादान कारण परमात्मा है। तो आकाश से वायु का अर्थ क्या करना, आकाश भावापन्नात् परमात्मन है वह वायु संभूत। मिट्टी से घट बनता है किंतु मिट्टी से पहले कपाल बनाते, कपाल से घट बनाते हैं, मिट्टी से कपाल बनने के बाद कपाल से घट बना, तो कपाल से घट बनने पर भी मिट्टी से ही घट है क्योंकि कपाला भाव को प्राप्त किए किया हुआ मिट्टी उससे घट बनता है। ठीक इसी प्रकार आकाश पर उत्पन्न हुआ आकाश भावात्मन ब्रह्म से वायु की, फिर वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की, इस क्रम से समझना, तब ब्रह्म सबका कारण सिद्ध होगा। अतएव तदगुण से उत्तरत्र अनुवृत्ति रही, और गुण की भी अनुवृत्ति है आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति कहने से आकाश गुण की अनुभूति वायु में शब्द की, वायु भावापन्न वायु रूप को प्राप्त किया ब्रह्म उससे उत्पन्न तेज की कहने से वायु में जो गुण था शब्द और स्पर्श और दो गुणों की अनुभूति तेज में उसी गुणों की अनुभूति होती है। गुण शब्द जो प्रयोग करते हैं न्यायिक वैशेषिक लगो तो द्रव्य से भिन्न एक पदार्थ कहते हैं गुण, किन्तु वेदांत में द्रव्य से भिन्न को गुण नहीं, जैसे कारण से कार्य मिट्टी से भिन्न घट नहीं है, तंतु से भिन्न पट नहीं है, कारण को अलग करेंगे तो कार्य नहीं रहता है, कार्य तो मिथ्या है। जैसे द्रव्य भी अपने अवयव से भिन्न अवयवी द्रव्य अवयव से भिन्न नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार द्रव्य में जो गुण कर्म आदि है वो भी द्रव्य से भिन्न नहीं है, द्रव्य को पृथक करेंगे तो गुण कर्म नहीं रहेगा, इसलिए वो भी आरोपित तो है कल्पित तो है गुण, तो भी उसी को ले करके भेद कथन करते हैं। पृथ्वी में पांच गुण वाली पृथ्वी तो पांच गुणों से भिन्न है, तो गुण शब्द प्रयोग भी भेद कल्पनाया, भेद कल्पना करके वस्तु तो भेद नहीं है, पारमार्थिक तो ही वस्तु भी नहीं है, वस्तु तो विचार करें तो व्यवहार में पृथ्वी को अलग करेंगे तो उसका गुण अलग नहीं है, घट से भिन्न पट है, अत्यंत भिन्न होने से घट नष्ट होने पर भी पट रहता है। इस प्रकार यदि तंतु से भिन्न पट होता वो पट के तंतु को पृथक करेंगे तो पट रहना चाहिए, नहीं रहता है, इसलिए अत्यंत भिन्न नहीं है, भेद कल्पना करके गुण शब्द प्रयोग करते है। तंत्र तो अभिप्राय न उसके तंत्र तत्तंत्र तत्प्रधान है, द्रव्य ही आश्रय ही प्रधान होता है, गुण उसमें कल्पित होने से द्रव्य तंत्र है, द्रव्य के अधीन है, गौण हो गया द्रव्य प्रधान हो गया, इसलिए द्रव्य प्रधान होने से रूप आदि को गुण शब्द से कहा जाता है क्योंकि रूप आदि द्रव्य के अधीन हो गया। तत्तंत्रत्व अभिप्राय तत्तंत्रत्वाद गुण कहा गया, गुण में तत्तंत्रत्व द्रव्य तंत्रत्व है, द्रव्य है प्रधान तो गुण हो गया, रूप आदि गुण हो गया। न वैशेषिक पक्ष तत्वभेदाभिप्राय, वैशेषिक में तत्वतः भेद है द्रव्य से भिन्न गुण इस अभिप्राय से नहीं, तत्वतः भेद प्रमाणाभाव द्रष्टव्य, तात्विक भेद में कोई प्रमाण नहीं है, भेद प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, नायक लोग कहते हैं ज्ञान होता है सब ठीक है, किन्तु भेद में तात्विकत्व प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है, घट भी प्रत्यक्ष दिखता है उसको सत्य मानते हैं, घट प्रत्यक्ष ठीक है, जब कहते प्रपंच मिथ्या तो कहते प्रपंच साफ दिखता है, मिथ्या कैसे दिखता है तो प्रपंच ठीक है, घट भी दिखता है किंतु घट सत्य है ये कैसे प्रत्यक्ष होता है, घट में जो सत्यत्वम वो सत्यत्वम किम त्रिकाला बाध्यत्वम, तीनों काल में बाध नहीं हो तो सत्य कहा जाएगा, त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष घट में नहीं होता है, त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होने के लिए तीनों कालों का प्रत्यक्ष होना चाहिए, वर्तमान काल में अतीत काल का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, भविष्यत काल का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वर्तमान का ग्राही ही प्रत्यक्ष होता है, संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना, ऐसे कुमारिल भट्ट ने कहा है, वर्तमान का ही ग्रहण होता है वस्तु का, तो काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है, हो तो भी वर्तमान का होगा, अतीत भविष्यत का हो नहीं सकता है, तीनों कालों के प्रत्यक्ष के बिना त्रिकाला बाध्यत्व रूप धर्म का प्रत्यक्ष घट में कैसे होगा, घट दिखता है किंतु घट सत्य है ये नहीं दिखता है, सामान्य विचार के बिना कहते घट दिखता है कैसे मिथ्या होगा, साफ दिखता है तारा प्रपंच मिथ्या कैसे, दिखता तो है सब ठीक है, किन्तु सत्य दिखता है कहाँ, सत्यत्व ने कहाँ दिखता है, सत्य तो त्रिकाला बाध्यत्व वो नहीं दिखता है। सब दिखता तो सपने भी है, सपने में भी सब पदार्थ दिखते हैं, किन्तु दिखने मात्र से सत्य नहीं होते हैं। इसलिए भेद भी दिखता है, प्रयोग होता है, घट से बिना पट व्यवहार होता है, किंतु भेद सिद्ध नहीं होता है। भेद के लिए लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती, भेद का लक्षण प्रमाण नहीं, लक्षण भी नहीं। लक्षण करते हैं जो जैसे बताएंगे, अभाव का प्रत्योगी अनुयोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हुआ, और भेद अपने से भिन्न में रहेगा, अपने में नहीं रहेगा। अपने में क्यों नहीं रहता है प्रश्न पूछा जाएगा तो कहेंगे भिन्न में रहता है। भिन्न क्यों होता है, क्योंकि उसमें भेद रहता है, तो भेद रहने से भिन्न होता है और भिन्न होने से भेद रहेगा, क्योंकि अपने में नहीं रहता है, नहीं तो अपने में भेद क्यों नहीं रहेगा, उसका उत्तर नहीं है। कहना पड़ेगा अपने में कैसे रहेगा, कैसे रहेगा मतलब क्यों नहीं रहेगा, कहेंगे तो भेद तो भिन्न में रहता है, तो भिन्न क्यों है, स्वयं अपने से क्यों भिन्न नहीं हुआ, घट से भिन्न पट क्यों हुआ, कहीं उसमें उसका भेद रहता है। तो भेद रहने से भिन्न, भिन्न होने से भेद, इस प्रकार उन्होंने आश्रयग्रस्त होने से सिद्ध नहीं होता है, भेद व्यवहार होता है। इसलिए प्रमाण अभाव गुण द्रव्य घटपट में भी भेद होने में सिद्ध नहीं होता है, और गुण द्रव्य से भिन्न वो तो और स्थूल है और अधिक है। एक घट और अन्य पट उसका भेद भी सिद्ध नहीं होगा, और घट में रहने वाले गुण घट को पृथक करने पर दिखता नहीं, गुण कैसे अलग कहेंगे। इसलिए भेद कल्पना करके ही सब गुण शब्द प्रयोग किया गया है। पुरुष ग्रहण से तात्पर्य माह, पुरुष अन्न समय से पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष ग्रहण करने का श्रुति में क्या तात्पर्य है, वासी में कहते सर्वेशा अन्न रस विकार ब्रह्मवंशत्व अविशिष्ट कस्मात पुरुष गृह्यते, ये प्रश्न हो गया। जितने पशु पक्षी अभी तो सब अन्न रस का विकार है, खाद्य खाते उस अन्न रस वीर्य से उत्पन्न होते हैं, जितने जरायु है अंडज है सब अन्न रस विकार है। ब्रह्म का वंश वंश में होने वाले वंशीय ब्रह्म जो सब अविशिष्ट समान है, कस्मात पुरुष गृह्यते, फिर अन्न रस में आया तो पुरुष पुरुष शब्द क्यों ग्रहण किया है, उसका उत्तर दिया प्राधान्यात पुरुष प्रधान है। किम पुनः प्राधान्यम, फिर प्रश्न है प्राधान्य पुरुष में क्या है, प्राधान्यात तो पुरुष ग्रहण किया, प्राधान्यात प्राधान्यम किम, ये प्रश्न उनसे उत्तर है कर्म ज्ञान अधिकार, पुरुष का ही मनुष्य का ही कर्म ज्ञान में अधिकार है। पुरुष है वही शक्तत्वाद अर्थित्वाद अपरिदत्तत्वाच अर्थी विद्वान समर्थ कर्म ज्ञान और अधिक, ये मीमांसा में विचार किया है। जो अर्थी हो विद्वान हो समर्थ हो कर्म ज्ञान में अधिकारी है। अर्थी चाहता है फल चाहता है प्रयोजन चाहता है, और कर्म आदि का ज्ञान भी है चाहिए, और समर्थ है करने के लिए समर्थ भी हो, समर्थ नहीं हो तो अधिकारी नहीं होता है कर्म में, अधिकारी पंगु अंधा आदि का अधिकार नहीं है, निराकरण किया गया, क्योंकि समर्थ नहीं, कहीं कुछ परिक्रमा करना है, कुछ अजीवेक्षण दर्शन देखना है, अंधा नहीं कर सकता है, पंगु नहीं चल सकता है, इस प्रकार कुछ कर्म में उनका अधिकार नहीं है। और परिदस्त जिनका निषेध किया गया वो भी कर्म में अधिकार नहीं, कहीं कहीं निषेध किया गया है, वेद अध्ययन करने के लिए जिनका निषेध है, वैदिक कर्म करने के लिए उनका अधिकार नहीं, स्त्री का स्वतंत्र अधिकार नहीं, शूद्र का अधिकार नहीं, इसे कहा गया। तो परिदस्त जहाँ निषेध हो गया वो अधिकार नहीं, शूद्र का परिदास किया तो परिदस्त होने से अधिकार नहीं, और जो अर्थी समर्थ हो तो अधिकारी है। मनुष्य शक्तत्वाद अर्थित्वाद अपरिदस्तत्वाच, शक्त समर्थ है अर्थी अर्थ चाहता है पर फल, और निषेध नहीं किया गया, जिनका निषेध किया गया वो नहीं होगा। अर्थी विद्वान समर्थ कर्म ज्ञान और अधिकृत है, ऋषि देवता आदि कर्म में अधिकार नहीं है, ज्ञान में अधिकार है किंतु कर्म में अधिकार नहीं, ये ब्रह्मसूत्र में विचार किया जाता है। पूर्व में ऐसा विचार किया गया, ऋषि आर्ष्य वर्ण ऋषियों का वर्ण करना पड़ता है, जो स्वयं ऋषि है वो फिर किस अपने का वर्ण स्वयं कर नहीं कर सकता है, इसलिए ऋषि कर्म में अधिकार नहीं। देवता भी इंद्र आदि के लिए कर्म किया जाता है, स्वयं इंद्र यदि कर्म करेगा तो फिर दूसरे किस इंद्र के लिए कर्म करेगा, इसलिए स्वदेवता का कर्म में अधिकार नहीं हो, किसी कर्म में अधिकार नहीं देवताओं का ऋषियों का। ज्ञान के लिए विचार किया गया, देवताओं का ऋषियों का भी ज्ञान में अधिकार है, क्योंकि वो भी अर्थी समर्थ अपरिदस्त इत्यादि है, इसलिए ज्ञान में अधिकार है, किंतु वैराग्य ऋषियों का देवताओं का नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है, वो अलग बात है, किंतु अधिकार है। और जिनका वैदिक कर्म में अधिकार नहीं, शूद्रों का कहा गया, उनका भी ज्ञान में अधिकार है, अपशूद्र अधिकार में कहा गया है, वेद पूर्वक ज्ञान में अधिकार नहीं कहा गया, स्मृति आदि के द्वारा ज्ञान हो सकता है, एक किया गया ब्रह्म सूत्र में। कर्म ज्ञान अधिकार पुरुष टीका में शक्तत्वादिति विधि निषेध विवेक सामर्थ्य उपेतत्वादिति उत्तम तत्र इतरिक श्रुति सम्मति माह। शक्त है समर्थ, विधि निषेध विवेक सामर्थ्य उपेतत्वादि समर्थ है, विधि निषेध विवेक सामर्थ्य से युक्त, ये कहा गया तैतरिक श्रुति की सम्मति कहते हैं। पुरुष आविस्तरम आत्मा सही प्रज्ञान संपन्न तमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेद शस्तनम वेद स्व वेद लोकालोको स्मर्ते नामृतम इप्सति इत्येवं संपन्न। अथ इतरेषां पशूनां असना पिपासेव अभिज्ञानम इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शनात्। पुरुषत्वेव आविस्तरम आत्मा, आत्मा आविस्तरम अत्यंत विस्तरित प्रकट है। टीका में दिया है ब्राह्मण्यादि जातिमति मनुष्य देहे आविस्तरम विस्तराम अतिशयन आ अतिशयन प्रकट, आविस्तर का अत्यंत प्रकट स्पष्ट है आत्मा ज्ञानातिशय दर्शनात्, क्योंकि ज्ञान अतिशय होता है मनुष्य में, इसलिए प्रकट अभिव्यक्त है आविस्तरम आत्मा। मंत्र में कहा गया ऊपर भाष्य में सही प्रज्ञान न संपन्नतम, प्रज्ञान ज्ञान से संपन्नतम अधिक ज्ञान से युक्त है, विज्ञातम वदति जो जानता है, विज्ञात अनुभव क्या उसको कहता है, वेद के द्वारा विहित क्या है, विज्ञान तो पश्यति देखता है, स्वस्तनम आगे क्या होने वाला है जानता है, कर्म फल इस कर्म का ही होगा प्रमाण को देख करके, लोका लोको जानता है, लोका लोको है लोक है भोग्य तत् साधन अलोक, लोक का साधन भोग भोग्य स्वर्ग आदि उसका साधन कर्म, ये लोकालोक शब्द से कहा गया। मर्त्येन अमृतम इप्सति, मरण धर्म होता हुआ अमृत को प्राप्त करना चाहता है मनुष्य, ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहता है, इत्येवं संपन्नः। ठीक है, मर्त्येन ज्ञान कर्मादि साधनेन अक्षयं फलं प्राप्तम इच्छति इति अर्थः। ज्ञान कर्म साधने अमर्त्य है नष्ट होने वाले, उसे अक्षय फल मोक्ष प्राप्त करना चाहता है मनुष्य। ये न विवेक ज्ञान न पुरुष से प्राधान्य विवक्षित तत्पश्वादिना नास्ति इति आह। जिस विवेक ज्ञान से युक्त होने से पुरुष प्रधान हुआ ये विवक्षित है, पश्वादि में नहीं है। अथ इतरेषां भाष्यमय पशूनां असना पिपासेव, असना पिपास इच्छुत पिपासा ही धर्म है, और कुछ नहीं, खाना पीना भूख लगती यदि खाना है भूख प्यास वही उनको, और आगे धर्म अधर्म परलोक यह लोक ये सब कुछ विचार नहीं, ज्ञान ही नहीं। अभी भी ज्ञान इतने हो ज्ञान, इतने ज्ञान है शरीर को रक्षा करने के लिए, कोई मारा ना आता है मर जा तो उसमें बचाते है, ये सब ज्ञान है इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शनाथ। इसलिए मनुष्य प्रधान हुआ, कोष पंचक उपन्यास से तात्पर्य माह, इसलिए अन्नर समय आदि पहला कोष कहेंगे, आगे पांच कोष का कथन है। कोषाना पंचकम कोष पंचकम, पंचक के समुदाय का पंचक कहते हैं, पांच कोष का कथन उपन्यास कथन से तात्पर्य माह। सही पुरुष यह विद्या अंतरतम ब्रह्म संक्रामयितुम इष्ट, पुरुष विद्या ज्ञान के द्वारा अंतरतम ब्रह्म सबके अंदर ब्रह्म है उसको संक्रामयितुम प्राप्त करने को इष्ट है ज्ञान के द्वारा। तस्य च बाह्याकार विशेषेषु अनात्मसु आत्मभाविता बुद्धिर् अनालंब्य विशेषम कंचित सहसा अंतरतम प्रत्येगात्म विषया निरालंबना च कर्तुम अशक्या इति दृष्ट शरीरात्म सामान्य कल्पनया शाखा चंद्र निदर्शनवद अंत प्रवेशयन आह। अंत परमात्मा ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए जीव को पुरुषों को अंदर प्रवेश करता हुआ वेद भगवान कहते हैं, विद्या अंतरतम ब्रह्म संक्रामित विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करना है, ज्ञान हो गया तो प्राप्ति है। तस्य च बाह्याकार विशेष अनात्मसु आत्मभाविता बुद्धि, बाह्याकार विशेष देह इंद्रियादि अनात्मा है, उसमें आत्मा अहम अहम ऐसे आत्मभाविता बुद्धि आत्मचिंतन करके मैं ही करके बुद्धि उसमें दीर्घ अनादिकाल से है। मैं मनुष्य हूँ मैं कह करके अपने दिखाता है, मनुष्य हूँ स्थूल हूँ गौरव हूँ इंद्रिय हूँ पश्चामी सोचामी, वे जो बुद्धि है ऐसे होने के कारण अनारंभ्यम विशेष कंचित किसी विशेष को आश्रय नहीं करके सहसा शीघ्र ही कह देंगे तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म सौमित्या है। अंतरतम प्रत्येक आत्म विषय निरालंबना से कर्तुम अशक्या बुद्धि कर्तुम अशक्या, उसकी बुद्धि यही से आत्मभाव अनात्म में आत्म चिंतन करते करते जो बुद्धि है, बुद्धि में ऐसे ही अनात्म अहम बुद्धि है, वो बुद्धि को अंतरतम प्रत्येगात्मा है प्रत्येगात्म विषय कर्तुम अशक्या। प्रत्येगात्मा विषय यस्या बुद्धि है, बुद्धि का विषय प्रत्येगात्मा जो अंतरतम ऐसा बुद्धि को कराना बड़ा कठिन है, सरल से नहीं हो सकता है। कुछ विशेष को आलम्बन करके ही उपदेश करेंगे तो धीरे धीरे प्रत्येगात्मा को ब्रह्म अहम अस्मि ज्ञान होगा। कुछ नहीं समझ करके तुम ब्रह्म ऐसा कहेंगे तो सहसा शीघ्र नहीं कर सकते है। निरालंबना च आलंबन के बिना कोई आकार रूप कुछ नहीं, ब्रह्म तुम ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है कुछ नहीं जाने करके तुम आत्मा में तुम ब्रह्म कहेंगे तो तुम शब्द से कहने से अहम वो तो देहादि को मानता है, बहुत लोग देहादि को मान करके मैं ब्रह्म ऐसे मानते हैं तो वो तो नहीं होता है, देहादि विशिष्ट में ब्रह्म तो नहीं है। तो पहले मैं कौन इसका अर्थ ज्ञान हो उसको जानने के लिए कुछ विशेष को आश्रय करके ही धीरे धीरे क्रम से प्रवेश कराना है। अन्य किसी विशेष को आश्रय के बिना आलम्बन के बिना सहसा प्रत्येगात्म विषय बुद्धि कर्तुम अशक्या क्या करने कठिन है असंभव है। इसीलिए इतिकात तस्मात कारणात् दिष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पना है, दिखता है शरीर शरीर ही आत्मा ऐसे मानते हैं, उसके सादृश्य कल्पना करके धीरे धीरे अन्नमय से प्राणमय मनोमय कह करके सूक्ष्म आत्मा को बताएंगे। पुच्छम प्रतिष्ठा कह करे प्रतिष्ठा सबका ब्रह्म कहेंगे। शाखा चंद्र निदर्शन वत शाखा चंद्र निदर्शन चंद्र को दिखाने के लिए प्रतिपदा द्वितीय आदि में चंद्र देखने के लिए दर्शन करने के लिए बहुत सूक्ष्म छोटा सा है दिखता नहीं, तो पहले पेड़ दिखाते पेड़ के शाखा देखो शाखा दिखा करके फिर शाखा आग्रह में चंद्र दिखाएंगे, नहीं तो ऐसा कार्य दिखाने से दिखता नहीं सूक्ष्म है। ऐसा अरुंधति न्याय है ठीक इसी प्रकार यह भी है, शाखा वृक्ष दिखा करके देखो बड़े पेड़ दिखता है उसके ऊपर देखो डाइनी तरफ डाइनी के ऊपर से थोड़ा चंद्र फिर चंद्र दिखता है। इसी प्रकार सूक्ष्म अंतरतम ब्रह्म को ज्ञान प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म रूप से ज्ञान कराने के लिए बाह्य पुरुष अन्नमय अन्नमय कोष प्राणमय कोष क्रम से बताते हैं। अंत प्रवेशन आह तस इदम एव शिर इदम कहकर जो बाह्य शिर है यही शिर है इदम एव शिर। टीका में भाष्य में पहले तस्य पुरुषस्य अन्नरसमयस्य इदमेव शिरः इदमेव शिरः क्या प्रसिद्धम ये शिरः ही प्रसिद्ध है। प्राणमयादिषु अशिरसाम शिरस्त दर्शनात् यहापि तत्प्रसंगो महाभूत इति इदमेव शिरः इति उच्यते। आगे प्राणमयादि कोश कहेंगे वहां जो शिर बताएंगे वो शिर वस्तुतः शिर नहीं है, प्राणादि को शिर शब्द से शिर से भिन्न न शिर इति अशिरः न शिरांसी अशिरांसी तेसाम अशिरसाम अशिरसाम शिरस्त दर्शनाथ शिर भिन्न में शिरस्त कल्पना करके उपदेश करेंगे प्राणमय आदि कोश में। यहाँ भी अन्नमय कोश में भी तत्प्रसंग यहाँ भी कोई कल्पित शिर से भिन्न को शिर कहेंगे क्योंकि प्राणमय आदि आगे चार कोश में शिर भिन्न में शिरस्त दृष्टि कहेंगे शिर भिन्न को शिर शब्द से कहेंगे। यदि आगे चारों कोश में शिर से भिन्न को शिर कहा जाता है अन्नरसमय अन्नमय कोश में भी शिर से भिन्न को शिर कहा जाएगा ऐसे प्रसंग प्रसक्ति है उसकी निवृत्ति करने के लिए इदम एव शिर इत्युच्यते इदम कह करके इस शिर को देखा करके इदम एव शिर इसमें कल्पना नहीं जो प्रसिद्ध है वही शिर है। एवं पक्षादि सुयोजना, पक्षादि में भी ऐसा है, अन्यत्र कल्पना करे कहेंगे यहाँ तो अयम अयम दक्षिण पक्ष, अयम का तो दक्षिण बाहु, दक्षिण बाहु को पक्ष बताए दक्षिण पक्ष, दक्षिण बाहु दाहिने बाहु दक्षिण क्यों हुआ, क्योंकि पूर्वाभिमुख जब हो जाएंगे पूर्व की ओर खड़े रहेंगे तो दाहिने बाहु दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण पक्ष कहा गया। पूर्वाभिमुख से पुरुष का दक्षिण पक्ष होता है, अयम बाहु उत्तर पक्ष, अयम का तो सब वामा बाहु को उत्तर पक्ष का, पूर्वाभिमुख होने पर वाम उत्तर की तरफ है। अयम मध्यम देह भाग आत्मा अंगानाम, अंगानाम आत्मा है मध्यम देह भाग, हाथ पाद आदि पृथक करेंगे तो हाथ पाद से अतिरिक्त मध्य भाग इसको कहते आत्मा, धड़ कहते मध्यम ही ऐसा अंगानाम आत्मा, अंगों का मध्य ही आत्मा है, इस स्थिति में कहा गया। इदम इति नाभेर अधस्तात यदंगम तत्पुच्छम प्रतिष्ठा, नाभि से नीचे भाग को पुच्छ रूप से कहा गया, वो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठति अनयाति प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा प्रतिष्ठ स्थिर होता रहता है उसको प्रतिष्ठा कहा गया। पुच्छ शब्द से कहा गया पुच्छम इव, पुच्छम वस्तु तो पुच्छ नहीं, पुच्छ तुल्य है, अधोलंबन सामान्य जैसे पुच्छ गुवादि का पुच्छ नीचे लटका हुआ है, नाभि से अब नीचे भाग नीचे है लगा हुआ पृथ्वी तक, अधोलंबन सामान्य पुच्छ शब्द से कहा पुच्छम इव, यथा गोह पुच्छ गो का जैसे पुच्छ है। ये तत् प्रकृत्य उत्तरेषा प्राणमयादीना रूपकत्व सिद्धि, यहाँ अन्नमय कोश कहा गया इसको लेकर के रूपक आगे सब रूप बनाएंगे, इसी रूप सब का जैसे मूसा निषिद्ध द्रुत ताम्र प्रतिमावत, मूसा छाछ बनाते हैं छाछा उसके अंदर पिघल करके ताम्र पीतल आदि को डाल देंगे तो जैसे ही आकार उसी प्रकार प्रतिमा आदि बन जाते हैं, मूसा निषिद्ध द्रुत द्रवीभूत ताम्र से प्रतिमा जैसे बनती है, इसी प्रकार अन्नमय कोश शरीर जिस प्रकार है उस प्रकार ही प्राणमय मनमय उसी प्रकार ही कोश है, उसी रूप ही कल्पना करके बताएंगे। तदपि ऐसा श्लोक होती तद का से ये तस्मिन अव्यय पद है, उसमें यह मंत्र है तद का से तस्मिन एवं अर्थ है ब्राह्मण उक्त ब्राह्मण भाग में अभी कहा गया अन्नमय आत्मा प्रकाश के, अन्नमय आत्मा को प्रकाश करने वाले ब्राह्मण मंत्र के द्वारा जो कहा गया ऐसा श्लोक भवती श्लोक का मंत्र आगे मंत्र है। ठीक है, पक्ष पुच्छ शब्द प्रयोगात सुपर्णाकार क्लिप्ति दर्शयति, पक्ष और पुच्छ ये शब्द प्रयोग करने से पक्ष आदि तो पक्षी के होते हैं इसलिए सुपर्णाकार पक्षाकार कल्पना करते हैं। उत्तरत तत्कल्पनाया बाह्य विषयासंग व्यपोहेन बुद्धेर आत्मनिस्थिरीकरणार्थम, आगे आगे कोश में ऐसे कल्पना करके ये शरीर को पहले अन्नमय कोश, अन्नमय कोश की व्याख्या करके समझ करके कल्पना करके चिंतन करने पर बार बार बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके अन्नमय कोश, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, ऐसे चिंतन करने पर बाह्य विषय में जो आसंग है आसक्ति है उसकी निवृत्ति होती है। बाह्य विषय चिंतन करता है उसको छोड़ करके पहले जैसे धारण योग सूत्र में देश बंध चित्त से धारणा, किसी देश में चित्त को बंध लगाना पहले धारणा, धारणा कर सकता है तो फिर तत्र प्रत्येकता ध्यानम लगातार प्रत्येक चिंतन को लगातार चलाए तो ध्यान होता है ध्यान बनेगा, इसलिए पहले अभ्यास करना पड़ता है किस चिंतन किस स्थल में। इसी प्रकार यहाँ भी बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके अन्नमय प्राणमय आदि कोश चिंतन करेगा, ऐसे धीरे धीरे चिंतन करने से बाह्य चिंतन आसक्ति छोड़ करके अपना स्वरूप जानने के लिए चिंतन करेगा तो क्रम से ब्रह्म ज्ञान होगा। बाह्य विषय आसंग निवृत्ति के द्वारा बुद्धेर आत्मनिस्थिरीकरणार्थम, बुद्धि को आत्मा में स्थिर करने के लिए, इसके बिना आलम्बन कोश को नहीं लेकर के सीधा ही बुद्धि को कहेंगे तुम शुद्ध ब्रह्म प्रत्येगात्मा हो तो स्थिर नहीं होती बुद्धि। न उपासना विधान यह विवक्षितम, यहाँ जो कहा गया कोई इसे चिंतन करके उपासना करने ऐसा नहीं, ज्ञान कराने के लिए उपक्रम उपसंहार और ब्रह्मात्मिकत्व प्रतिपादन वो उपक्षयात, यहाँ तो प्रकरण यहाँ ग्रंथ ब्रह्मावली में जो चल रहा है यहाँ ब्रह्मात्मिक के प्रतिपादन में ही तात्पर्य ग्रंथ का, ग्रंथ के तात्पर्य ग्राहक छह लिंग होते हैं, प्रथम लिंग होता है उपक्रम उपसंहार, उपक्रम उपसंहार और एक ऐक्य रूप्यम एक रूपता। पहले ग्रंथ उपक्रम है किसको लेकर के ब्रह्म विद आपनति परम आरंभ से लेकर अंत तक देखा जाएगा उसी एक तत्व को बताते है। उपक्रम उपसंहार यदि एक रूप हो गया और अन्य बीच में कुछ कहा जाए अर्थवाद आए कुछ भी आए तो तात्पर्य निर्णय करने के लिए एक लिंग होता है उपक्रम उपसंहार। यहाँ भी इस प्रकार उपक्रम उपसंहार और ब्रह्मात्मिक तो प्रतिपादन से ही ग्रंथ समाप्त होता है और मध्य में अभ्यास कहा गया है। मध्य ग्रंथ से उपासना हो तात्पर्य से मध्य में अभी मध्य लिंग और कुछ नहीं कहते केवल उपक्रम उपसंहार लिंग बताया। ग्रंथ का उपासना विधि में तात्पर्य नहीं, यदि उपासना विधि में तात्पर्य मानेंगे पूरा ग्रंथ का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन में ज्ञान में और मध्य में जी उपासना विधि करेंगे तो उसको अलग करके अलग वाक्य करना पड़ेगा, नहीं तो संपूर्ण प्रकरण एकार्थ प्रतिपादक एक वाक्य तुम एक वाक्य है एक अर्थ का प्रतिपादक है। यदि उपासना विधि प्रतिपादक मध्य में मानेंगे तो अलग वाक्य करके अलग विधि कल्पना करेंगे तो वाक्य भेद होता है। वाक्य भेद है एक दोष है वाक्याना भिन्नत्वम तात्पर्य अलग मानना पड़ेगा अलग वाक्य मानेंगे ये वाक्य भेद होगा आप ये आपत्ति है। तथा अन्नमयादि प्रतिपत् वाक्य भेद प्रसंग अतएव अंगेश स्तुति परार्थत्वादित न्यायेन यथा प्रयाजादिषु प्रयाजादिषु फलश्रवणम अर्थवाद तथा अन्नमयादि प्रतिपत्तिरपि फलश्रवणम अर्थवादेव। एक न्याय में न्याय है मीमांसा में अंगेश स्तुति परार्थत्वाद अंगेश स्तुति परार्थत्वाद जैमिनी सूत्र है। अंग में स्तुति की गई वह वस्तुतः अंग में उसका तात्पर्य स्तुति में तात्पर्य नहीं है क्योंकि अंग तो परार्थ है प्रधान के लिए, प्रधान के लिए अंग होने से अंगेश स्तुति अर्थवाद अंग में क्या स्तुति हो तो प्रशंसा के लिए क्योंकि अंग प्रकृत प्रधान के लिए होता है प्रधान के लिए होने से अंग में स्तुति अर्थवाद है। जैसे अंग में स्तुति अर्थवाद है उसी न्याय से अंगेश स्तुति परार्थता द्वितीय न्याय न यथा प्रयाजादिशु फल श्रवणम अर्थवाद दस पूर्णमास कर्म करने के लिए पांच प्रयाज अनुयाज आदि विधान किया गया प्रयाज है ईड़ो यजति बरहिर्यजति सहकारम यजति इत्यादि पांच प्रयाज है उसमें फल कहा गया किंतु वो फल वस्तु था उसमें फल में तात्पर्य नहीं वो तो अर्थवाद स्तुति के लिए। इसी प्रकार यहाँ मुख्य अंतरतम ब्रह्म ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता बताने के लिए अंतरतम प्रत्येगात्मा को ही ब्रह्मत्व ने जानने के लिए ये ग्रंथ का तात्पर्य है। इसलिए बीच में अन्नमय आदि प्रतिपत्ति ज्ञान जो कहा गया कोई फल श्रवण होने पर भी वो अर्थवाद है उपासना नहीं है। अन्नमय आदि प्रतिपत्ति रहती फल श्रवणम अर्थवाद ज्ञान का फल श्रुति माया अर्थवाद है श्रुति केवल है वस्तुतः फल नहीं है। सर्वम वे तत् अन्नम आपनुवंत इत्यादि फल श्रवण जो अन्नमय आत्मा को जानता है सब अन्न को प्राप्त करता है। प्राणमय की उपासना करने वाले संपूर्ण प्राणों को प्राप्त करता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है जीवित रहता है मध्य नहीं मरता है इत्यादि कुछ कुछ फल कहते हैं वस्तुतः उसमें फल में तात्पर्य नहीं अर्थवाद है। मुख्य तात्पर्य तो ज्ञान में प्रत्येगात्मा को ब्रह्म रूप से जानना है अर्थवाद तत्त बुद्धि स्थिर का रहस्य पूर्व बुद्धि विलापन आत्म प्रतिशेषत्वाद इसे दर्शव्य क्योंकि यहाँ तत्त बुद्धि स्थिर कारस्य उसी बुद्धि को स्थिर करना पहले अन्नमय कोश में स्थिर करना फिर प्राणमय कोश का विचार करके प्राणमय कोश में बुद्धि को स्थिर करना प्राणमय कोश का विचार करके मन स्थिर बुद्धि में स्थिर हो जाए उसके बाद अन्नमय कोश प्राण विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश फिर आनंदमय कोश का अधिष्ठान ऐसे क्रम से बुद्धि स्थिर हो शब्द से केवल नहीं शब्द समझा अर्थ को दिमाग में रखकर बार बार चिंतन करके बुद्धि स्थिर हो जाए ऐसे स्थिर करते करते बाह्य चिंतन छोड़ करके एक अन्नमय कोश प्राणमय कोश किसी देश में बुद्धि स्थिर हुई ऐसे स्थिर करते करते अंतकरण शुद्ध होता है बुद्धि में ध्यान करने के सामर्थ्य फिर बाह्य विषय आसक्ति छोड़ता है बाह्य विषय चिंतन छोड़ता है यही करना पड़ता है। अंत में धीरे धीरे प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है अंतरतम को ज्ञान कराना है। पूर्व पूर्व बुद्धि विलापन है ना तो उत्तर में बुद्धि स्थिर करेंगे पूरा बुद्धि समाप्त हो जाएगी अन्नमय कोश को आत्मा पहले अन्नमय कोश को समझा, बाह्य चिंतन छोड़ो, फिर प्राणमय कोश को समझा, पूर्व बुद्धि अन्नमय आत्मा बुद्धि को लय कर देना, समाप्त कर देना, वो नहीं प्राणमय, फिर प्राणमय को चिंतन करते करते उसमें बुद्धि स्थिर होती, आगे मनोमय कहेंगे उसको समझ करके चिंतन करते करते प्राणमय बुद्धि को छोड़ देना। इसी प्रकार जैसे स्थूला अरुंधति न्याय स्थूल स्थूल बता करके अंत में अरुंधति को बताते हैं, इसी प्रकार आत्म प्रतिपत्ति शेषत्वाद आत्मज्ञान का शेष है पूरा, अन्न रसादिमय आकाशादि उत्पत्ति ये सब जो कही गई है आत्मज्ञान का ही शेष है। अन्नादि प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से प्रजा उत्पन्न होते हैं, अन्न से रसादि होकर के प्रजा होते हैं। याह काश्च पृथ्वीं स्थिता, वो कौन प्रजा है जो कोई पृथ्वी में स्थित है जीव, अथो अन्य नैव जीवंती, फिर अन्न में ही जीवित रहते हैं। अथ एनद अपि यन्ति, अंततः अंत में एनद अपि अपि यन्ति, एनद अन्नम अपि यन्ति, अन्न में लीन हो जाते हैं, पृथ्वी में लीन होते हैं। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, संपूर्ण भूत में अन्न हो गया ज्येष्ठ, अन्न से उत्पत्ति बढ़ते हैं फिर लीन होते हैं, ऐसे अन्न हो गया ज्येष्ठ है, प्रथम जो है प्राणी का प्रथम अन्न हुआ, अन्न विराट भी पहले होता है जीव के, व्यक्ति जीव के पहले समष्टि जीव है। तस्मात् सर्वौषध मुच्यते, अन्न को सर्वौषध का सबका औषध है, सर्वौषधम अन्न का कारण होने से सबका औषध का, सर्वम वेते अन्नम आपनुवंती, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, ये अन्न ही ब्रह्म इसे उपासना जो करते है संपूर्ण सब अन्न को प्राप्त करते हैं, ये फल कहा गया। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, फिर आगे क्यों अन्न ब्रह्म उपासना करने वाले संपूर्ण अन्न को प्राप्त करता है, उसका उत्तर क्योंकि भूतानाम अन्न ज्येष्ठ है, प्राणी में सबसे अन्न उत्पन्न हुआ, तस्मात् सर्वौषध मुच्यते, अन्न को सर्वौषध कहा जाता है। अन्नाद भूतानि जायन्ते, भूत उत्पन्न होते, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, वृद्धि को प्राप्त करते। अन्न क्यों कहा गया उसका बताते, अद्यते अति च भूतानि, अद्यते इति अन्नम अति च इति अन्नम, अद्यते जो खाया जाता है वो अन्न है, अध्यास से निष्ठा करें तो अन्न बनेगा, रदाभ्याम निष्ठा तो अन्न पूर्व से चद अन्न बन जाएगा, अद्यते इति अन्न, रक्ति जो खाता है वो भी अन्न है, वो भी कर्तव्य निष्ठा करेंगे, अर्थात ये अन्न खाया जाता है, अन्न सब प्राणी को खा लेता है, अपने में सब प्राणी लीन होते हैं, मर जाते हैं, सर्वप्रिय अन्न में लीन हो गया, इसलिए पृथ्वी जो रूप अन्न है वह अन्न है, अद्यत इति अन्नम अति इति अन्नम, संपूर्ण भूत को अपने में लय अवस्था में समेट लेती है पृथ्वी, तस्माद अन्नम तदुच्यते, इसलिए उसको अन्न कहा गया। तस्माद वा एतस्माद अन्न समयात, इसी जो तस्माद वे एतस्माद अन्न समय, अन्नमय कोश से अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, उससे अन्य अंतरात्मा प्राणमय है, तेन एष पूर्ण, तेन प्राणमयन एष अन्नमय पूर्ण है, अन्नमय पूर्ण हो गया प्राणमय से, सवा एष पुरुष विद है, वो प्राणमय भी पुरुष विद है, पुरुष तुल्य है, तस्य पुरुष विधता अनु अयम पुरुष विद, अन्नमय पुरुष विद है, वो पुरुष विद होने के कारण उसके पश्चात प्राणमय भी पुरुष विद है, पुरुष के सदृश है, अन्नमय पुरुष सदृश, इसलिए प्राणमय भी पुरुष सदृश हुआ, तस्य पुरुष विधता मनु, अन्नमय पुरुष विद होने के कारण उसके पीछे प्राण विदमय भी पुरुष विद हुआ, पहले पुरुष विद था अन्नमय, उसके अन्नमय होने से प्राणमय भी पुरुष तुल्य है, तस्य प्राण एव शिर, प्राणमय कोश का शिर हो गया प्राण, अन्नमय कोश में तो प्रसिद्ध शिर शिर था, यहाँ प्राण जो शिर नहीं उसमें शिर भावना, प्राणमय कोश में शिर तुल्य है, प्राण को कहना प्रधान है, व्यान हो गया दक्षिण पक्ष, अपान हो गया उत्तर पक्ष, आकाश हो गया आत्मा मध्यवर्ती, वो आकाश रूप से समान कहेंगे, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ प्रतिष्ठा है पृथ्वी है, अपान तदपि ऐसा श्लोक भवती, इसको प्रतिपादन करने के लिए आगे मंत्र है। अन्न ब्रह्मविद भाष्य में अन्नाद रसो रसादि भाव परिणतात, रसादि भाव को प्राप्त होकर के ही प्रजा प्रजाएं थे, अन्नात वेई जो वेई है वाह है वही है, वही है, अव्यय है, उसका अर्थ कहते स्मरणार्थ। ठीक है, भाष्य में जो वा दिया है संधि करके आयादेश करके या लोप कर देखा है, वही इति स्मरणार्थ, वही मतलब ऐसा प्रसिद्ध है, अव्यय है। प्रजा स्थावर जंगमा उत्पन्न होते हैं, पहले विराट आत्मक अन्न है समष्टि, उससे व्यष्टि अन्न में कुछ उत्पन्न होते हैं प्रजायन्ते। यह काश्च अभिषिता पृथ्वी मिश्रिता, जितने पृथ्वी में आश्रित है, पृथ्वी में आश्रिता ता सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते, सब जीव अन्न में कुछ, अथोपि जाता अन्य नैव जीवन्ति, अन्न से जीवित रहते प्राणान धारयन्ति, जीव प्राण धारण धाते प्राण धारण करते है, अर्थात वर्धनते बुद्धि को प्राप्त करते हैं। अथापि एनद एनद का अन्नम अपियन्ति, अपियन्ति का तो अपि गच्छन्ति, इन धातु का एति इत यन्ति अपियन्ति अपि गच्छन्ति, अपिशद प्रतिशदार्थे, अपि का तो प्रति अन्नम प्रति गच्छन्ति, अन्नम प्रति प्रलीयन्ते, अन्न में लीन हो जाते हैं। अंत तो अंते जीवन लक्षण या बुद्धे परिसमाप्त, जीवन लक्षण बुद्धि समाप्त होने पर अंत में पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। कस्माद अन्नम ही यस्माद भूतानाम प्राणीनाम ज्येष्ठम प्रथमजम, वो सर्वान्न प्राप्ति फल कहा गया, क्योंकि भूतों का प्राणियों में ज्येष्ठ है प्रधान प्रथमज अन्न है। अन्नमे आदि नाम ही इतरेशाम, प्राणमे आदि अन्न है जितने है, इतरेशाम भूतानाम कारणम अन्नम, अन्नों का कारण भी अन्न है। यद्यपि प्राणमय आदि अन्न का विकार कार्य नहीं है, फिर भी अन्न के द्वारा उपजित वृद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए सब अन्न का कार्य बताया। भोजन नहीं करेंगे तो प्राण नहीं रहता है, इसलिए अन्नमय आदि नाम ही इतरेशाम भूतानाम कारणम अन्नम, अन्न का कारण सब का कारण अन्न है, इसलिए अन्न को ज्येष्ठ कहा गया। अतो अन्न प्रभवा अन्न जीवना अन्न प्रलयाश्च सर्वा प्रजा, अन्नात प्रभव येषां यासां प्रजानां ता अन्न प्रभवा, अन्नेन जीवनम यासां प्रजानां ता अन्न जीवना, अन्न से जीवन, अन्ने प्रलय यासां प्रजानां ता प्रजा अन्न प्रलय, अर्थात अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न में जीवित रहते वृद्धि को प्राप्त करते है, फिर अन्न में लीन होते हैं सर्वा प्रजा। यस्मात् एवं तस्मात् सर्वौषधम्, इसे सर्वौषध अन्न को कहा गया, सर्व प्राणिनाम देह दाह प्रशमनम अन्नम उच्यते, औषध है तो कष्ट निवारण करने के लिए औषध होता है, यहाँ भी सर्व प्राणिनाम देह दाह प्रशमनम, देह में दाह भूख क्षुधा होने पर दाह नष्ट कष्ट होता है, उस शांति करने के लिए अन्न कहा गया अन्नम उच्यते, इसलिए सर्वौषध कहा गया। अन्न ब्रह्म ऐसे जो जानता है उसका फल कहते, अन्न ब्रह्म विध फल मुच्यते, सर्वम वेते समस्तम अन्न जातम आपनुवंती, जो उपासन जानने वाले संपूर्ण अन्न को प्राप्त करते हैं, भोग्य वस्तु को प्राप्त करते हैं, खाद्य को प्राप्त करते हैं। ये अन्नम ब्रह्म यथोत्तम उपासते, ऐसे अन्न की उपासना करते हैं। कथम अन्न जो कैसे, अन्न जो अन्नात्मा अन्न प्रलयोहम तस्मात अन्न ब्रह्मेति, इस प्रकार अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता अन्नात्मक, अन्न में लीन होता है, ऐसा ब्रह्म में हूँ, ऐसे जो चिंतन करते है। कुतः पुनः सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मा उपासनम, अन्नात्मा उपासनम अन्नात्मा का उपासन है, सर्वान्न प्राप्ति फलम, सर्वान्न प्राप्ति फलम यस्य, उपासना का फल सर्वान्न प्राप्ति क्यों है, फिर उसका उत्तर देते, क्योंकि अन्न ही भूतानां ज्येष्ठम, सबसे ज्येष्ठ है, कारण भूतेभ्य पूर्वम, सब भूत उत्पन्न के पहले उत्पन्न हुआ, निष्पन्नत्वाद ज्येष्ठम, यस्मा तस्मा सर्वौषधम, इसलिए सर्वौषध कहा गया। तस्माद उपपन्ना सर्वान्न आत्मा उपासक से सर्वान्न प्राप्ति, इसे सर्वान्न आत्मा उपासक को सर्वान्न प्राप्त करेगा। अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से भूत जात होते है, जाता ने अन्य से बुद्धि को प्राप्त करते हैं, अन्य ने वर्धनते, इति उपसंहारार्थम पुनर्वचनम, फिर दोबारा कहा गया। इदानीम अन्न निर्वचनम उच्यते, अन्न का निर्वचन निर्वचनम विग्रह कैसे, अद्यते भुज्यते इति अन्न, यद भूते ही भुज्यते अद्यते तद अन्नम अन्नम अति च भूतानि अन्नम अति अन्न क्या है भूतों को खाता है स्वयं तस्माद लय हो जाते हैं सर्वस अन्न में तस्माद भूतेर भुज्य मानत्वाद भूत भक्तृत्वाच अन्नम तद उच्यते भूतों के द्वारा खाया जाता है इस अन्न हुआ और भूतों का भुक्ता भूतों को भी खाता है अपने में समझ लेता है मरने पर सब अन्न में लीन हो जाते हैं इसलिए अन्न दो हो गया भूत के द्वारा भुज्य मान है और भूतों का भुक्ता भी है अन्न है तदुच्यते इति शब्द प्रथम कोश परिसमाप्ति अर्थ प्रथम अन्न में कोश समाप्त होने के लिए यहाँ इति शब्द आया तस्माद अन्नम तदुच्यते इति ये इति शब्द हुआ अन्नमय कोश समाप्ति के लिए आगे वहां से फिर प्राणमय कोश का आरंभ है। ओ